Zeg, schat. Ja? Hoe zou je het vinden als je morgenavond van huis werd gehaald door een aardige man in een glanzende luxe auto? Bel dan even met autorijschool Klaas Kok in Enkhuizen. 022 80 15 380. Een rijschool? Tja, je wilt toch zeker snel je rijbewijs halen? Ja, schat. Autorijschool Klaas Kok uit Enkhuizen. Telefoon 022 80 15 380. Daar leer je het snel.